अगले कंटेस्टेंट का नाम बताता है कि वो धर्म के देवता है। उनका काम देखने के बाद बहुत लोगों का मानना है कि वो डांस के भी देवता है, और पिछले हफ्ते तो ये सौम्या के भी देवता हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्यार के देवता है। लेकिन कहते हैं ना कि जितना बड़ा नाम होता है उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती है। शायद इसीलिए मास्टर गीता ने इन्हें डांस की कसौटी पर उतारा है, ताकि वो जान सके कि क्या वो डांस की कसौटी में खरे उतर पाते हैं या नहीं। सो प्लीज वेलकम गीता की गैंग से धर्मेश सर। ऑल द बेस्ट जी सर। के दिल मेरा गोरिया चली, चूरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहा तू चली, पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी ओ चोरा के दिल मेरा गोरिया चली। You know what? That's why I love you. That's why I love you. और मैं आपका दिल चुरा के कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। But ma'am, एक बात मैं बता दूं, बुरा मत लगा ना। ये जो दिल है ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है, गीता माँ के लिए। क्या बात है? Love you, ma'am. I love you. You're so sweet. Sorry, Soumya. Dharmesh, वैसे मैं बहुत upset हूँ। मत होइए, क्योंकि आपके उस दिन एक दिल देने से इन्होंने दिलों का भंडार कर दिया यहाँ पे आज। ये तो मास्टर गीता आप कह रही हैं, लेकिन धर्मेश सर ने तो नहीं, मैं वो कह रही हूँ जो इन्होंने कहा है। नहीं, नहीं, नहीं, गीता, गीता, I'm sorry to interrupt. नहीं, रे, उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया, सौम्या ये दिल आपका नहीं है, जो अंदर है वो आपके लिए है। तो बात वहीं पे खत्म। मास्टर टेरेंस, कैसा लगा आपको? धर्मेश, मैं कोरियोग्राफी की दाद दूंगा। इट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। सी, डांस सभी करते हैं, बट जब आप वेरी क्लेवरली कोरियोग्राफ करते हैं, चतुराई से इसको कोरियोग्राफ करते हैं, और उसमें ऐसी बात डाल देते कि हम भी लगता है कि अरे इसने ये कैसे किया, ये आइडिया इसके दिमाग में कैसे आया, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जिस तरह से आपने वो हर एक फुग्गे से खेला, और स्पेशली एक मोमेंट आया जब आपने एक फुग्गे को लेके दूसरे फुग्गे के पास लेके गए, और फिर उसको सेपरेट किया, और वो लव्स के साथ जो लिरिक्स के साथ वो मिलता भी है, दैट वॉज अ वेरी मैजिकल मोमेंट फॉर मी. इट वॉज वेरी क्लेवर, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड हैट्स ऑफ टू यू. मास्टर रेमो, कैसा लगा आपको? बहुत ही इंटेलिजेंट कोरियोग्राफी थी. उससे बड़ी बात है कि करेक्ट टाइम पे, एकदम करेक्ट बीट पे वो बलून जाता था. हर जितनी बार भी बलून के साथ इन्होंने कुछ किया है, वॉज एग्जैक्ट ऑन बीट, कहीं पे भी ऑफ बीट नहीं गए. और जो इनकी डांस की स्टाइल है वो दूसरों से अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत क्लीन करता है. इनका एक स्टेप खत्म होने के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि दूसरा स्टेप क्या करने वाला है. सो दैट्स वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी गुड फॉर अ परफॉर्मर. थैंक यू सर. सुपर्ब, एवरीथिंग वॉज सुपर्ब. एक जगह पे आप और अच्छा कर सकते थे, वॉज पीछे जब बलून के साथ पा पा पा पा पा रहा. जी सर. दैट वॉज नॉट धर्मेश फॉर मी. वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता था वो पूरा चंक, बट ओवरऑल इट वॉज फैंटास्टिक. थैंक यू सर. सुपर. तो मास्टर गीता, आपको तो सबने स्मार्ट कह दिया है. इन्होंने कोरियोग्राफी को स्मार्ट कही है. आई एम सेइंग दैट इंटेलिजेंट कोरियोग्राफी बिठाने के लिए इंटेलिजेंट डांसर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है. और धर्मेश सर, आप बहुत इंटेलिजेंट परफॉर्मर हो. ऐसा कई बार होता है कि हमारे धर्मेश सर जो हैं हमारी कोरियोग्राफी को कभी कभी अपने में ढाल देते हैं और कुछ और करते हैं, हमको रियलाइज भी नहीं होता है कि इन्होंने कुछ और कर दिया है. बट दैट इज़ द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट परफॉर्मर. एंड यू आर आउटस्टैंडिंग. Outstanding means choreography आप पे बिठाना फक्र की बात है और गर्व की बात होती है. Because you are just, ये वर्ड आप तो सीख नहीं रहे हो, बाकी डांसिंग तो माशाल्लाह है आपकी, तो सीख लेना ही. Stupendo, fantabulously, fantastical. You are magical, dude. You are magical when you perform. आप क्यों नहीं सीख रहे हैं ये? मास्टर गीता को आपने दिल दे दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन बोल के तो दिखाइए एक बार मास्टर गीता. पहले मैं वो पहले वाला बोलूंगा. नहीं नहीं, वो अभी मास्टर अभी तो मास्टर गीता को दिया ना. नहीं नहीं, फिर मैं गीता माँ का बोलूंगा, क्योंकि पहले वाला क्लियर करूंगा. अभी तक मैं पहले वाला क्लियर नहीं किया सर, जो रेमो सर का है वो. बोल दो फटाफट. हाँ, एक मिनट. 1 2 3 4 नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. अब गीता माँ का थोड़ा चिपकेगा. चिपकेगा. स्टुपेंडो.